पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबخت जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। लूट लो आसियों रहमते मुस्तफा, लूट लो बाब रहमत खुला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जान फिजा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए जलवा नुमा आज की रात है। इस तरफ नूर है, उस तरफ नूर है, इस तरफ नूर है, उस तरफ नूर है, सारा आलम मुसर्रत से मामूर है। जिसको देखो वही आज मसरूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है। महक उठी फिजा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी कौन जलवा नुमा आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने सब की मंजिल की जानिब सफीने चले, सब की मंजिल की जानिब सफीने चले। मेरी साइम दुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है।